dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie chloru użyto podczas ataku na syryjskie miasto Duma, oświadczyła organizacja do spraw zakazu broni chemicznej. Już co najmniej 20 ofiar ulewnych deszczy w Japonii ewakuowano 1,5 miliona ludzi. W obwodzie łódzkim na Ukrainie dziś uroczystości rocznicy zbrodni wołyńskiej. Prawdopodobnie chloru użyto podczas kwietniowego ataku na syryjskie miasto Duma, tak uznała działająca przy ONZ organizacja do spraw zakazu broni chemicznej. Eksperci potwierdzili oskarżenia syryjskiej opozycji, ale nie wskazali sprawców ataku. Nalot chemiczny z 7 kwietnia spowodował odwet ze strony państw zachodnich. Wewnętrzny raport Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej stwierdza, że w Dumie znaleziono pozostałości chloru. Eksperci uważają, że prawdopodobieństwo jego użycia w czasie nalotu na jeden ze szpitali jest ogromne, choć stuprocentowych dowodów nie ma. Chodzi o atak z 7 kwietnia tego roku, w którym zginęło co najmniej 70 osób, a rannych zostało 500. Duma znajdowała się wówczas pod kontrolą opozycji, a o atak zostały oskarżone wojska wierne prezydentowi Basharowi al-Assadowi. Zarówno on, jak i wspierająca go Rosja zaprzeczają, by siły rządowe dopuściły się ataku. W odpowiedzi na atak z użyciem broni chemicznej Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja przeprowadziły tydzień później uderzenie na 3 bazy wojskowe i ośrodki w Syrii, w których miała być produkowana i przechowywana broń chemiczna. Straty syryjskich władz oceniane są jednak jako niewielkie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Już ponad 500 000 ludzi zginęło w trwającej od 7 lat wojnie domowej w Syrii. Co najmniej 20 osób zginęło w Japonii z powodu ulewnych deszczy, które powodują osuwiska i podtopienia. Zaginęło kilkadziesiąt osób. Do tej pory z domów ewakuowano ponad 1,5 miliona ludzi. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie przed ulewami przemieszczającymi się na zachód wyspy Honsiu. Mieszkańcy zostali wezwani do ostrożności i czujności wobec rosnącego poziomu rzek i silnego wiatru. W akcji ratowniczej uczestniczy 50 tysięcy strażaków, policjantów i ludzi z sił samoobrony. Do ewakuacji będzie zmuszonych jeszcze około 3 milionów Japończyków. W Kisielinie w obwodzie łódzkim na Ukrainie odbędą się uroczystości poświęcone rocznicy zbrodni wołyńskiej. 75 lat temu oddziały UPA zamordowały kilkudziesięciu Polaków. Było to zaledwie częścią tzw. Krwawej Niedzieli, czyli punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej, kiedy ukraińscy nacjonaliści dokonali ataków na niemal 100 polskich miejscowości. Jutro prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ma odwiedzić wieś Sachryń na Lubelszczyźnie. Jutro także odbędą się obchody rocznicy zbrodni wołyńskiej. W uroczystości w katedrze łódzkiej na Ukrainie weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Udział w obywatelskiej inicjatywie może skończyć się grzywną. Straż Miejska w Rzymie nakłada mandaty na osoby oznaczające farbą dziury w drodze, by ostrzec motocyklistów. Robią to po niedawnej śmierci młodej Rzymianki, której skuter wpadł do takiej wyrwy. Do wypadków z tego powodu dochodzi w wiecznym mieście coraz częściej, a władze miejskie oskarżane są o brak odpowiednich działań. Na razie do akcji wkroczyła Straż Miejska z mandatami do 170 euro. Na koniec zaproszenie do radiowej dwójki na ordonkę Dariusza Błaszczyka. To słuchowisko zdobyło w tym roku Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry. W roli największej gwiazdy przedwojennego polskiego filmu i estrady znakomita Wiktoria Gorodeckaja, mówi autor i reżyser słuchowiska. My od samego początku chcieliśmy pokazać, że to jest pełnokrwista bohaterka, pokazać jej wybory, dramaty pewne, pokazać po prostu też przemianę takiej bogatej diwy w osobę, w której nastąpiła taka bardzo poważna przemiana i można powiedzieć, że ona po prostu poświęciła swoje życie dla dzieci, które ratowała, dla sierot. To jest taka podróż w czasie i przestrzeni i czułem, że Wiktoria ma olbrzymie możliwości, żeby zagrać Ordonkę i jako młodą osobę, i jako tą osobę schorowaną. No a poza tym okazało się, że ona znakomicie śpiewa. Ona po prostu wykonała olbrzymią robotę aktorską. Jeszcze do jutra najlepszych słuchowisk można słuchać na antenie Polskiego Radia Literatura, które powstało z okazji festiwalu. Są tu także rozmowy z twórcami, literackie archiwum i radiowe seriale, mówi Anna Stępniak-Juśkiewicz z redakcji Kultury i Edukacji. Grają tam aktorzy, których już nie ma. To jest i Aleksandra Śląska, i Danuta Szaflarska, i Irena Eichlerówna, i Jan Świderski, Gustaw Holoubek i właśnie Zbigniew Zapasiewicz. I jedna rzecz jest fascynująca. Słuchowiska sprzed 40 lat, sprzed 50, absolutnie się nie zestarzały. To są wspaniałe dzieła. Mało tego, pisane też przez genialnych autorów, takich jak Zbigniew Herbert, Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk, Władysław Terlecki. Ordonka w dwójce dziś od 18, a Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną. To był serwis Trójki.

somewhat mad. You keep on loving me, and I still keep on wishing, 'cause every hour here in silence, the game remains the same. And the summer makes my world turn upside down. Oh, summer, blame it on the summer. I can't help how summer makes me feel. Blame it on the summer. I don't care if what I feel is real. Blame it on the summer. Can't explain what summer makes me do. I want to break away. Będzie wina lata, Blame It On The Summer, to Basia z poprzedniej płyty. A teraz dwie płyty na to lato, których słucham chyba najczęściej. Michael Franks, The Music In My Head. Wait for my muse to turn up the sound and listen to the sounds of August when a thunderstorm drums. Distant timpani. Sitars in the rock of which the wind accompanies. Birdsong stereophonic creates in our ear elation. Ruszyła maszyna, impreza się zaczyna. Ten pan na promenadzie pewnie krzyczy, czyje dłonie dzisiaj zostaną odciśnięte na tejże właśnie promenadzie, a ja tu o najbardziej leniwych płytach na wakacje i lato 2018. Michael Franks, The Music in My Head, a zaraz za nim David Wilcox. Dziś Land, A Man on Earth. Distant neighbor in the universe who speaks a common language, but we can't converse, 'cause we're fearful we'll make things worse. Oh, what's it take to land a man on Earth? Will we ever land? Will we ever land a man on Earth? Could we ever go that far? I know the mission is bold to set that goal instead of stopping with the moon and Mars. We'll leave behind the superstition with their gravitation. Respect the ecosystem of our interrelation and learn the deeper channels of communication to give each of us a sense of worth. And maybe we could land a man. Make a giant leap down home. Can we handle some doubt? Can we venture out beyond the capsule of a life alone? But it's a small step to take, but it's a hero's flight to change a point of view when we assume we were right. But come to see our planet in a whole new light, like the mother who gave us birth. What's it take to land a man? Will we ever land a man on Earth? Will we ever land a man on Earth? Will we finally understand? Właśnie, ciąg dalszy nastąpi. Dwie najbardziej leniwe płyty na wakacje. Michael Franks, David Wilcox. Za tydzień o tej porze sięgnę po nie na pewno. A teraz sięgam po nowe nagranie Sydneya Polaka. Kto jeszcze nie widział, przede wszystkim nie widział tego nagrania, proszę sobie zajrzeć na stronę internetową i poszukać, bo Sydney wybrał się na wycieczkę do Australii i Nowej Zelandii i tam nakręcił wideo do tej piosenki. Okazało się, że nawet zanim powstała piosenka, nakręcił wideo i teraz to pokazuje w tym obrazku. Koniecznie proszę zobaczyć. A piosenka Sydneya Polaka twarzą w twarz jest w zestawie do głosowania na naszą listę. Pakujesz plecak i zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane i idziesz jak po swojej. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu.

John Farnham i utwór zatytułowany You're the Voice. A teraz jedna z najbardziej niedocenionych płyt ostatnich miesięcy. Toni Braxton zaśpiewa Long As I Live. Gdyby to było w czasie Breathe Again albo Unchain My Heart, to byłby numer jeden, a teraz przepadło Toni Braxton, Long As I Live z ostatniej płyty. Babyface wspomagał ją oczywiście w tym projekcie. Babyface, świetny melodyk, tutaj ze Stevie Wonderem. Bardzo proszę. Your eyes. To jest piosenka o tym, jak można sobie wybrać zły obiekt do westchnień i to się może źle skończyć. W tym utworze skończyło się nawet bardzo źle. A piosenka sama piękna, How Come How Long, Babyface i Stevie Wonder. I to też nie był numer jeden, a jeśli chodzi o numer jeden dla Babyface'a, no to bez wątpienia spotkanie z Madonną. It's true. You took my life.